Мы шмат думаем, якой будзе Беларусь у будучым. Мы шмат гаворым, як было б добра, калі б усё памянялася. Але большасць з нас дбае толькі пра тое, як перажыць сённяшні дзень. А будучыня ёсць цяпер. Яна будзе дакладна такой, якой будуць вашы дзеці. Вашы дзеці. Адмысловая праграма штотыдзень у эфіры і на сайце Радыё Свабода. Гаварыць пра беларуску это так ці іначай супрацьставіцца. Не кожны чалавек здольны. Это змаганне. Ты зайшоў у тралейбус і гаворыш пра беларуску, ужо пачалося твоё змаганне. Калі нашы несімпатыкі гавораць: "Боже, ты вот да хто вам запрещает гаварыць пра беларуску? Пожалуйста, разговаривайте себе". Не дазваляе атмасфера. Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Александра Данько. У эфіры праграма «Вашы дзеці». Зміцер Саўка, мовазнаўца, чалавек, чыё меркаванне аб тым, як правільна гэта будзе па-беларуску, лічыцца бясспрэчным. Жонка Ілона працуе ў офісе буйной міжнароднай арганізацыі. У сям'і чацвёра дзяцей. Старэйшаму Уладзе ўжо 23 гады. Дзяўчатам Юстыне і Караліне 17 і 16. А малодшаму Стэфану 7,5. Як падтрымаць беларускамоўных дзяцей у адвечным супрацьстаянні з наваколлем? Любая ацэна, ці станоўчая, ці адмоўная, гэта ўжо прыцягненне ўвагі. Ты не заўсёды хочаш, вот, каб цябе на шыю вешаліся, ну вот, хоць раз я услышал на бульваре Шевченко, чтобы кто-то говорил по-беларуски: «Большое, большое вам спасибо, что вы...» Ведаеце, ну, у пэўным сэнсе гэта несці крыж. Для дзіцяці, які ўвогуле вымірае самога сябе, амаль выключна праз іншых людзей, у якое самаацэна не сфармавалася, гэта вялікае выпрабаванне, гэта вялікі цяжар. Ілона перакананая, што ў дзяцей, які растуць у беларускамоўнай сям'і, шмат перавагаў. Я свята веру, это просто вот мое перакананне, что наши дети, яны априори больше конкурентно здольные, чем те дети, якія одномовные. Я это бачу у дворы, например, как дети поводятся, как наши дети реагуют на разностайность, как российскомовные дети реагуют на разностайность. Великая розница. Мы не к минулым годе гушкаліся на арылях, но хлопцы слухали, как мы размовляли с детьми. У нас был парасон, и Стефан начал кричать: «Мама, вось там, забери парасон». Сон, хлопец один годов 8. Он спочатку здивился, каже после: «Ну, який ж это парасон? Это зонтик». Наше дитя розуміє, що той парасон і зонтик, а предмет один. А тому дитяті це було відкриття нікого зовсім іншого світу, якого я не розумів. Для наших дітей цей світ уже відкритий. А муєш спазнаваць і розуміти так, гэтае поле культурнасць, якая ёсць, ну, сапраўды будучыня ўсяго свету, гэта поле культурнасць і ўсведамленне поле культурнасці і падтрыманне поле культурнасці. Так, гэта наша перспектыва. Любыя імкненні збудаваць монакультурны свет, я думаю, што для чалавека, які гадаваўся ў такой поле культурнасці, непрымальна. У нас Стефан, наприклад, не уявляє, що вдома можна розмовляти на іншій мові. Він нас чує на інших мовах. Він чув мені по-ангельську, він чув мені по-російську. Він ведає, що, в принципі, у різних околічностях ми розмовляємо на різних мовах. Ну, але нікому ні у голову не прийде у хаті розмовляти на іншій мові. Юстына, павучыўшыся ў беларускамоўнай школе і скончыўшы Коласаўскі ліцэй, паступіла на хімфак Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Я цяпер вучуся ў універсітэце, дзе ўжо іншае асяроддзе абсалютна, бо я вучылася ў школе беларускамоўных, ліцэй беларускамоўных, вельмі часта людзі это былі. Нават мы разам пераходзілі са школы ў ліцэй, таму як бы асяроддзе было падобна. А тут абсалютна іншыя людзі, ты не ведаеш пра іх нічога, калі пачынаеш даведвацца, то разумееш, што ты ўсё ж такі трошку вышэйшы за іх, менавіта што ты ведаеш мову, таму што ты ведаеш гісторыю. Калі мы здавалі гісторыю Беларусі, я могла нічого не робити, могла нічого не вчити, я виходила і ведала больше за їх. Тому що просто мені це давали з дитинства. Для мене так сьома. Я не веду, откуда я це веду, я просто це веду. Треба дитяці тлумачити. Ми беларуси, от у нас країна Білорусь, ми беларуси. І увесь час, ну, коли не вкладати на його плечі відповідальність за лёс батьківщини, то принамсі дитяці показувати: «Гэта ти, гэта твоя уластівость». Ілона кажа, што ў сям'і трэба прытрымлівацца паслядоўнай пазіцыі, гаварыць толькі па-беларуску. Інакш дзіця рызыкуе страціць мову і размаўляць так, як яму зручней. Несумненна апавяданне пра тое, што якія беларусы выдатныя. якія беларусы заслужаныя. Вот нейкія спартовыя дасягненні. Беларуская каманда выступае дзесьці. Заўзець разам з дзіцем, расказаць, у чым сутнасць, чаму мы за беларусаў. Таму што яны нашыя. Гэта для дзіцяці, ведаеце, дастаткова. І калі бацькі ствараюць такі інфармацыйны фон, несумненна, беларускасць падтрымліваць значна лягчэй. Мы проста кажам, о, глядзі, вот это зрабіў, а ён з Беларусі. Вот як бы такія рэчы, і дзіця здзіўляецца. Пры гэтым важна таксама падкрэсліваць, што беларусы існуюць на роўных з усімі іншымі нацыямі. Па чэмпіянат свету па футболе. Мы заўсёды глядзім чэмпіянат свету, таму што ён там вельмі розныя людзі гуляюць. Стэфан глядзеў тэлевізар, і там гуляла каманда Ганы з некім. Вот бежыць гулец ад Гана, і ён чорны-чорны, і яго зовут Стэфан. І для яго было гэта такое адкрыццё, ён цэлы вечар не мог спакойцца, не мог зразумець, што як гэта той, такі іншы, такі чорны, каторы бегае ў тэлевізару, і ён таксама Стэфан. Праграму «Вашы дзеці» працягнем пасля абвесткі. Здымаем такое жыццё. На сайте свабода.орг новая рубрика. Відэа пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць карэспандэнты свабоды. Здымайце і вы. Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях. У судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе. А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак фліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году. Даслаць сваё відэа не даўжэй за 3 мінуты ў фармаце PAL-SECAM альбо дамовіцца на іншы спосаб перадачы файлаў можна праз пошту rfrl.minsk@gmail.com. Рэдакцыя пакідае за сабой права рэдагаваць атрыманыя чытачоў відэа і выкарыстоўваць іх у любой прадукцыі «Радыё Свабоды». Хвалях Радыё Свабода. З вамі Александра Дынько. У эфіры праграма «Вашы дзеці». У Стэфана сапраўды вельмі простае ўяўленне пра тое, чым Беларусь можа ганарыцца. Ну, вот што ў нас файнага ў Беларусі? Вот што табе падабаецца ў нашай? Ну, дрэва, шмат, круз. А людзі, які ў Беларусі? Добрыя, так, цікавыя. Самая важная падтрымка для беларускамоўнага дзіця – гэта шукаць яму беларускамоўных сяброў. Саўкі прыклалі шмат намаганняў, каб стварыць дзецям магчымасць вучыцца па-беларуску. Пакуль дзеці малыя, бацькі яшчэ могуць уплываць на тое, з кім ім сябраваць. А што адбываецца, калі дзеці робяцца ўсё больш самастойнымі? Разважаюць Юстына і Караліна. Не толькі хочацца кантакты пасмець на глебе Беларусі, на цяшчэ нешта, ёсць шмат іншых нейкіх інтарэсаў, якія могуць нас зблізіць. Як бы. Так стараюсь, каб людзі ведалі маю пазіцію. І што, каб яны, калі ў іх нейкае іншае меркаванне, то я кажу, от у мяне маё на конт это, а ты маё не чапай, тому што ведаеш, што я маю рацыю. Напрыклад, у мяне, калі людзі не разумеюць от маёй сутнасці, што я размаўляю па-беларуску, што гэта мая пазіцыя такая, што то у мяне тады адразу закрадваецца такое пытанне, а ці ўвогуле трэба мне гэтыя людзі, ці трэба мне з імі адносіны якія-небудзь будаваць? Ну так, это вельмі, ведаеце, лакмусавая паперка. Это вельмі выразны крытэр, калі для чалавека, з якім ты пачынаеш кантактаваць, гэта перашкода твая беларускамоўнасць, то ці гэта той чалавек, з якім варта ўвогуле мець нейкія дачыненні? У адной з нашых папярэдніх перадачаў бабуля беларускамоўных унукаў вельмі перажывала за тое, па якіх зрусіфікаваных падручніках засвойваюць школьнікі мову. Спадарыня Ілона лічыць праблему падручнікаў перабольшанай. Таму што яны слабаватыя не толькі па-беларускай, але ў такой жа ступені слабаватыя і для расейскамоўных дзяцей. Таму што важна ад таго, што там напісана мінута, эта мінута не робіцца гадзінай, правільна? Можа, такое меркаванне характэрна для сям'і, дзе заўжды ёсць каму даць узор таго, як правільна гаварыць па-беларуску. Я прыходзіла ў школу, па-першае, я заўсёды бачыла, што, ў прынцыпе, я лепш настаўніка ведаю мову. Ну, я таксама это потым разумела. Вот, я не крыўдзіўся, калі яго папраўляла. Я даволі такая ў школе была смелая. Вось, мне было да кого звярнуцца, просто не ва ўсіх дзяцей, таму што ў мяне ёсць тата. Да яго звяртаюцца не толькі я, а ў прынцыпе яшчэ шмат людзей. Вельмі таксама разумных, і таму я заўсёды магла прыйсці і спытаць, а чаму вось тут так і так. Я атрымлівала атрымала цалкам поўны вычарпальны адказ, я ведала, як рабіць далей. Я часам мне кажуць некі, вот, тут трэба так, так і так. Я кажу, ну, добра, давайте згодзімся на вашых, але сабе я ведаю, што трэба так і так. Просто вот рабілі па шаблон так, як яны хацелі. Вядома, я здавала ЦТ, я бачыла, што там напісана нешта не тое, некі, ну, не зусім правільнае, зноў жа, там некія абсурдныя правілы, тое, што нас хочуць. Я пісала просто, каб атрымаць свае балы, каб паступіць. Мне прыкра ўсё менш прыкметаў беларушчыны заўважаць у штодзённасці. Мне прыкра, што трасянка тая ж знікае. Ну, якая не ёсць, але гэта таксама была форма праявы беларушчыны. На жаль, гэтага я чую ўсё менш, сутыкаюся з тым, што моладзь проста не разумее беларускай мовы. Ну, ўсё залежыць ад таго, хто ўсё ж такі, якой сям'і выхоўваўся, і як каго выхоўвалі ў той ж самай школе, як гэта не дзіўна. Нехта ўсё ж такі разумее, а нехта не. Глядзячы вот на сябе, я веду мая пазіцыя, я веду беларускую, так і расійскую мову ў роўнай ступені. Для мяне я вольна чытаю, магу разумець і як гэта кантактаваць на гэтай мове. І мне не хацелася б губляць дзве мовы. І вот калі разумееш, што якби, в принципі, якби, калі беларуская мова стала адна, якби, чого намагаюцца беларуска была толькі адзіна беларуская мова ў Беларусі, ось я сама разумею, што не было б шкада даць расійскую і не ведаць. А што трэба зрабіць, каб усе людзі па-беларуску загаварылі? Каб не было лакашэнкі. А чым ён там перашкаджае нам па-беларуску гаварыць? Саветруй Расіі. Казаў я ўжо, што садзіць у турму? Казаў. Злэйшчы. А хто сядзіць у турме, па-твоему? Сядзіў вот той чалавек, каторы за сталом. Тата сядзе ў турме? Так. За што? Тата таксама не ведае, за што. За тое, што, думаю, за што, тое, што ён за другога галасаваў. Спадар Зміцер лічыць, што сёння трэба старацца падтрымаць асноўнае. Ёсць у цэнтры Менску адзіная беларуская школа. І кожны, хто можа, мусіць шукаць і бачыць там найлепшае і старацца умацаваць у ёй беларушчыну. Мы не можам дапусціць са свайго боку знішальнай крытыкі таго, што ёсць беларускага ў школе. Бо калі мы будзем нават гэта крытыкаваць, гэты мінімум, які ў школе яшчэ застаўся, то што тады застанецца нам? Нам трэба ўсё ж такі шукаць агульнасцяў, а не месцаў канфлікту. Я цудоўна разумею, што вот тая ж 23-я гімназія, якая ўсё ж такі лічыцца беларускаю, там сапраўды заняткі адбываюцца па-беларуску. Там сапраўды беларускія падручнікі. Я усведомляю, наколькі яна далёкая ад нацыянальнай беларускай школы. Гэта бляклы цень таго, што павінна быць. І калі б я вот с усведомлением гэтага кожны дзень там адпраўляў дзяцей у школу, кожны дзень сам наведваў бы школу, і я падкрэсліваў бы гэтыя мінусы і недасканаласці для сябе, это для мяне было б пакутаю. У эфіры была праграма «Вашы дзеці». Вяла перадачу Александра Дынькова.